بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس, میرے لیے آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس, جو لوگوں کا الہ ہے. من شر الوسواس الخناس, اس وسوسہ ڈالنے والے کے شخص کے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے رہ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. من الجنۃ والناس, خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے.